Og det lyder måske lidt underligt, men det er min barnedåb. Nå. Ja. Det tror jeg er første gang, det er blevet nævnt. Fortæl om det. Ja, det er fordi, som sagt, alle de lykkelige øjeblikke, jeg har haft med venner og familie gennem livet, dem kan jeg jo huske, dem kan jeg jo bare spille for mine øjne lige nu, hvis det er det, jeg havde lyst til. Men ens barnedåb er et tidspunkt i ens liv, hvor man ikke har udrettet noget som helst selv. Det er et tidspunkt i ens liv, hvor man ikke rigtig er noget endnu. Men alligevel er der så meget kærlighed i luften. Og det er en masse mennesker, der kom for at sådan se mig og møde mig og være der for mig, før jeg nogensinde havde gjort noget for dem. Så det var bare en masse mennesker med ubetinget kærlighed for mig. Og det tror jeg bare, jeg synes er en skam, at man ikke får lov til at huske og får lov til ægte at opleve. Så det vil jeg bare virkelig gerne have genspillet sig. Ja. Wow, sådan har jeg aldrig tænkt på det før. At sådan, at det er virkelig folk, der elsker dig. Det er bare virkelig kærlighed. Fordi du er her, og det er dig, og ikke på grund af, hvad du har udrettet. Ja, bare et øjeblik, der bare er så altså sådan rent på en eller anden måde. Ja, så er der måske også lidt symbolik i det her med ja, cyklusen, ikke? Ja. På din sidste dag. En af dine første dage, der hvor du ligesom ja. Bliver døbt og bliver til dig på en eller anden måde. Lige præcis. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Maj, du er 21 år gammel, og lige nu så sidder vi hjemme hos mig på Østerbro, og det gør vi, fordi du er i gang med at flytte. Lige nu bor du midlertidigt hos dine forældre. Hvad er det, der skal ske der? Jamen, jeg skal flytte til Amager, fordi jeg skal starte på studie. Og jeg er lige kommet hjem fra højskole, så jeg har stadig alle mine ting stående i flyttekasser derfra. Så derfor så bor jeg lige hos mine forældre her hen over sommeren, indtil jeg får lov til at flytte ind på eller ind i lejligheden på Amager. Det lyder skønt. Jeg elsker Amager. Så det skal du glæde dig til. Jeg glæder mig rigtig meget. Det bliver mega fedt. Godt. Ja. Jeg har også mange gode recommendations. Jamen, det glæder mig til. Godt. Den tager vi bagefter. Ja, og du skulle til at starte på biologi på Københavns Universitet. Og ved siden af, der arbejder du rigtig meget med rigtig meget forskelligt. Du arbejder i et escape room. Du arbejder på et hospital. Du arbejder som handicapaflaster for kommunen. Så laver du også lidt freelance modelarbejde. Og så har du brugt rigtig, rigtig mange år på at være spider, og nu er du spiderleder. Jeg har altså også været bæver og ulv. Fedt. Det er bare sige. Jamen, det kan jeg godt lide at høre. Ja, det er helt klart. Men det er jo sådan meget overordnet, meget kort om dig. Og hvis vi bare lige skal have lidt mere kontekst til dig og dit liv nu, hvor vi skal lære dig at kende, og nok til egentlig at kunne skrive din nekrolog, kan du så ikke male med de lidt brede penselstrøg en tidslinje over dine 21 år? Jo, altså meget bredt, så blev jeg født i 2002 i Aarhus. Og det første stykke tid af mit liv, der flyttede vi rigtig, rigtig meget rundt. Både rundt omkring i Danmark, men også til Sydamerika, hvor vi boede en periode. Så det var meget turbulent, men det var før jeg rigtig selv kunne huske noget af det selv. Fordi at det, jeg rigtig kan huske, det er, at jeg er vokset op i en dejlig lille villa i Roskilde med mine forældre, med min hund og senere min lillebror. Jeg tror, jeg har haft en meget idyllisk og meget glad barndom. Altså, der er ikke sket nogen sådan banebrydende ting. Jeg har aldrig mistet nogen sådan mine bedste forældre. Jeg har aldrig, du ved, sådan nogle ting, som, hvor man tænker, wow, der er sket noget vildt. Så jeg er bare vokset op som et glad barn. Da jeg gik i 8. stoppede jeg i folkeskole og tog på efterskole i stedet for, fordi jeg var træt af min folkeskole, som man nu engang bliver efter 9 år det samme sted. Så tog jeg på efterskole i Sønderjylland for at komme hjem til Jylland. Sådan lidt en fejlslagen mission, fordi jeg er ikke fra Sønderjylland, at min familie er ikke fra Sønderjylland, og ingen jeg kender er fra Sønderjylland. Men der var noget meget hyggeligt alligevel. Ja, ja. Det er også bare ideen, man kan få ind i hovedet. Lige præcis. Ja. Narretid om, nu vender jeg hjem til mine rødder og lige dyrker præcis. Dem. Ja, det var super hyggeligt, men jeg kom ikke hjem til Jylland, det gjorde jeg altså ikke. Og så gik jeg på gymnasie også i Roskilde. Tre rigtig, rigtig dejlige år, var jeg glad for. Og så har jeg haft sabbatår siden da. Har arbejdet med alle mulige forskellige ting og sager, som du også nævnte. Mm. Da jeg var lille, der havde jeg en drøm om at være ligesom Barbie og have prøvet at arbejde som alting. Ja. Meget aktuelt. Meget aktuelt. Ja. Ja. Måske men, det er også derfor, at det er i din bevidsthed på en eller anden måde. Jeg har faktisk altid sagt det her. Det er bare, det er bare meget fedt, at så kom Barbie-filmen ud. Og nu er det jo så, ja, som du selv siger, mega aktuelt. Men det er sådan en ting, jeg har sagt højt, siden jeg fik mit allerførste job som 13-årig. Så jeg sagde, jeg vil være ligesom Barbie. Jeg vil have prøvet alle jobs. Jeg har en idé om drømmejobbet. Men jeg tør ikke ligge en plan for mit liv. Jeg vil gerne have idéer om, hvad jeg synes, det ville være fedt at bruge mit liv på. Men jeg vil ikke ligge en plan, for jeg vil gerne være åben over for, at det hele kan forandre sig fra en dag til den næste. Men jeg, som det ser ud lige nu, kunne jeg rigtig godt tænke mig at arbejde med noget genteknologi. Og ja, forhåbentlig få lov til at være med til at lave nye metoder, der kan kurere kroniske sygdomme. Ja. Det hele er på den store klinge. Ja, det er også meget bare et Barbie-job, ikke? Det er meget Barbie-job. This Barbie has a Nobel Prize. Lige præcis. This Barbie cured cancer. Ja, altså. Lige præcis. Ja. Og det, man ved aldrig, hvordan det ender, men man kan godt gå at have idéer og drømme alligevel. Mm-hmm. Og det er jo så, der du står på en eller anden form for tærskel på en eller anden måde. Det er også et sjovt øjeblik at gøre status over dit liv på i dag, ikke? Ja. Det er, du står lige foran en helt nyt kapitel i dit liv. Så inden du tager det skridt, er det da ja, oplagt, at vi ser tilbage. Og det skal vi jo gøre. Maj, vi skal jo lade som om, at du skulle dø i morgen, og ja. Jeg skal finde ud af, hvad der skal stå i dit mindeord. Og det skal du jo hjælpe mig med. Mm. Og igennem sådan nogle kerneøjeblikke, så skal vi ligesom ja, få nogle af de vigtige fortællinger fra dit liv. Det snakker vi også om. Det kan godt være, at man kun er 21, men puha, der er mange ting at vælge imellem, ikke? Og så er det svært at forestille sig, hvis vi først gør det her, når du var 80, hvor man måske normalt får en nekrolog, så ville det være endnu værre. Ja. Så lad os starte med at høre om et øjeblik, du har taget med, som du selv anser for at have været ret definerende for enten hvem du er blevet til, eller hvad du laver, eller ja, dig som menneske. Ja, jeg tror, jeg vil lægge væk på noget, som måske faktisk i virkeligheden et ret lille øjeblik. Det var en gang i foråret 2022, må det have været, hvor jeg satte mig ned og lavede en bucketliste. Her der sidder jeg på mit værelse, meget lille, 4 kvadratmeters værelse hjemme hos mine forældre. Jeg vidste slet ikke, så lille et værelse fandtes. Nej, det er også lidt en tragedie, men det er altså, da jeg er vokset op. Og det er ikke, fordi vi har et sådan, specielt lille hus, det er bare, fordi vores indretning er helt ekstremt dårlig. Okay. Så vi har meget små værelser, men så har vi til gengæld 2 store stuer, så... Okay. Ja. Men jeg sad der og skrev min bucketliste sådan en sen aften, fordi at jeg havde indset, at alle mine veninder og venner fra gennem hele mit liv, alle sammen samtidig havde valgt at tage på højskole eller ud at rejse og ud at realisere sig selv, hvilket var jo mega fedt for dem, men det var alle sammen samtidig, og jeg ved ikke, hvad chancen var. Men det betød, at jeg havde sådan 4-6 måneder, hvor jeg bare var alene. Og først så skræmte det mig rigtig meget, fordi jeg har altid været meget sådan ekstrovert og får energi og var sammen med mine veninder. Men så valgte jeg at sætte mig der noget bucketliste over ting, jeg ville gøre alene. Mm. Og lære at sådan virkelig have det fedt med at være alene og nyde mit eget selskab. Og det var lidt bare sådan en fluffy idé, jeg havde den der ene aften. Men jeg endte faktisk med at føre det ud i livet og bruge rigtig meget tid på at være alene og nyde det. Og det har virkelig gjort, at jeg den dag i dag værdsætter mit eget selskab på en måde, jeg aldrig tror, jeg havde fået muligheden for, hvis ikke at alle mine dejlige venner og veninder en blessing in the sky. Lige præcis. Og jeg tænker, hvad var nogle af de ting, du skrev ned på bucketlisten, som du har kunne strege af? Ja, der stod først, at jeg skulle ud, altså vi startede i det små, tage ud på en café alene og uden at sidde på sin telefon. For jeg skal til at sige, det er sjovt, jeg har haft list samme liste, og mange af de samme årsager. Og det lyder så fjollet, men at tage alene på café, det er en ting. Men så også at gøre det, og ikke gøre det med de der støttehjul, det lige er. Præcis. Og sidde på sin telefon, for så er det jo lige meget, ikke? Ja, det var forbudt. Telefonen skulle blive helt derhjemme. Jeg tog den faktisk slet ikke med. Det er endnu vildere. Den skulle blive derhjemme. Okay, sejt. Jeg vågede mig så også kun til en café, der lå sådan der 3 gader væk fra, hvor jeg bor, men det snakker vi ikke om. Stadig. Telefonen blev hjemme. Og det var sådan det helt små, det startede med. Og så var der også nogle... gå i biografen alene og sådan ting og sager. Og den helt store sådan, finale var, at jeg skulle tage ud og rejse alene. Og det endte jeg faktisk også med at gøre, med at tage 2,5 eller 3 uger eller sådan noget, alene til Rom, Milano, Syditalien, rejse rundt der med tog, som sådan en solotur. fordi det var ligesom the grand finale. Wow. Ja. Det var mega fedt. Jeg tror også, at jeg var klar over, at jeg havde brug for det. Fordi at jeg indså, at det kan da ikke passe, at hvis ikke mine venner og veninder altså til rådighed ved et knips, at jeg så lige pludselig føler mig ensom. Så jeg valgte bare at have det fedt med at være alene, i stedet for at føle mig ensom. Ja. Men ja, det var mega skræmmende. Og det tror jeg også, alle folk, der har været rejse alene, deres første gang, det er en stor oplevelse, men man bliver forelsket i det, og man, altså sådan, når først jeg har været rejse alene en gang, jeg går aldrig tilbage. Jeg vil gøre det igen. Nogle dage, så stod jeg op klokken 5 om morgenen, fordi så ville jeg lige ud og se noget, hvis andre folk havde foreslået mig at stå op klokken 5 om morgenen, ja. Du kan godt tro, at det havde jeg ikke været med sådan en super stor fan af, men det gjorde jeg bare lige. Og andre dage, så brugte jeg aftenen bare på hotellet, eller sådan. Du ved det med, at man kunne gøre præcis, hvad man har lyst til, og der er bare ikke nogen, der kan sige til en, at det er den rigtige eller forkerte måde at rejse på, men sådan, nej, det er min måde at rejse på. Ja. Ja. Mega fedt. Så det kan man på en eller anden måde tråde tilbage helt ned, altså din selvstændighed, og måske også en eller anden form for frihedsfølelse. Det føler jeg også, det må give dig, det her med, at du ved, du har nok i dig selv. Det er ikke, fordi du ikke vil andre, men det er nok for dig helt at dele sikkert noget med dig selv. Ja. Og så føler jeg også bare, det er nemmere at gå ind i relationer. Ja, nej, jeg tror, jeg bliver bedre til at sætte grænser. Fordi man ligesom ved, jeg har ikke, jeg behøver dig ikke. Ja. Og der har jeg før tænkt over, at på en eller anden måde, så føler jeg, at det er den fineste form for kærlighed, at jeg elsker dig ikke, fordi jeg har brug for dig. Ja. Jeg elsker dig, fordi, altså, jeg har ikke brug for dig, men jeg vælger dig til. Helt sikkert. Og derfor er det næsten større på en eller anden måde. Så meget større, fordi, altså, jeg havde engang en kæreste, som, altså, jeg elskede ham rigtig højt, der er slet ikke noget der, men som, det var før, jeg havde lært at være alene, og det kan jeg bare godt mærke, at de fyrer sig aftenen med bagefter, det har været noget helt andet, fordi at når jeg har været væk fra dem, så har jeg været sådan, når jeg du er hyggelig, du er nice, jeg kan godt lide dig, og jeg vælger dig aktivt til, fordi jeg har det også pissefedt med, når jeg bare er mig. Altså, sådan, det kan jeg også godt lide. Så sådan, jeg kan virkelig bare mærke det. Og du også siger, at det er bare en, altså, det er en anden form for sådan, altså, relationer, man kan få. Fordi det betyder bare noget andet, når man godt ved, at det her det er ikke en sådan afhængighedssituation. Det her det er bare mig, der har lyst til at være sammen med dig, fordi du virker nice. Ja. Så ret stort alligevel, at det endte med det her, ikke? Fra en lille liste i dit soveværelse en gang, og så nu en ret stor grundsten måske i din sådan personlige udvikling. Ja, ja, ja, og det er jo kun altså, det halvandet år siden, vi snakker, så det er jo ikke, fordi det er så lang tid siden, men det var bare, det betød meget. Men hvis nu du ikke havde så meget tid tilbage, Maj, og du skulle huskes for noget. Skulle huskes for et øjeblik i dit liv, der sådan er sket. Ja. Hvad skulle det så være, hvis du selv måtte vælge? Altså en ting er, jeg er 21 år gammel, der er grænser for, hvad jeg har udrettet i mit liv. Men selv hvis jeg vandt den Nobelpris, eller hvis jeg blev den første person på Mars, eller hvad det nu er. Jo, det er da cool nok, men jeg vil da hellere huskes for dengang, jeg kom med en vildt dårlig joke på et grinerende tidspunkt, eller dengang min veninde og jeg gik rundt i en park med falske overskæg på, bare fordi vi synes det kunne være grinerende, og sjovere er det altså heller ikke. Men vi havde det sjovt, og det var alt, der betød noget der. Og sådan nogle øjeblikke, som bare har været netop ens personlighed, og sådan det humør og den stemning, man har bragt folk, det er det, jeg gerne vil huskes for. Jeg vil ikke huskes for en eller anden sådan, en materielt eller sådan karriere eller akademisk sådan achievement, fordi det er alligevel bare sådan overfladisk. Fortæl om et øjeblik i dit liv, du er stolt af. Ja. For et par måneder siden kun, der var jeg i Mexico med min højskole, og en fed udvekslingsrejse, noget studietur, tror jeg det er, hvor vi på et tidspunkt skulle bo hos nogle mexicanske værtsfamilier, sådan langt oppe i bjergene. Wow, og hvordan ser der ud på lige at male det her billede? Jamen, det er så smukt. Det er, du går ud for hoveddøren, og så er det bare en bjergskrænt, og der er det smukkeste. Altså, alle mennesker, der har været ved sådan en bjergkæde, kan se det her for sig. Der var ikke noget sne på toppen, der var ret varmt mange steder i Mexico. Så det var sådan grønt og frodigt, og man kunne bare mærke den her stemning af, wow, det her det har stået der altid, og det kommer til at stå her altid. Sådan, man følte sig på samme tid virkelig lille og ubetydelig. Samtidig med, at man følte sig som om, at man ligesom bare faldt på plads som en del af det større billede. Det var det smukkeste sted. Og så lå der sådan en lille bjerglandsby med sådan små huse, og de var bygget af sådan, ja, nu har jeg ved at sige, sådan tørret mudder. Det var sådan, det så ud, men det er mursten jo sådan set også, kan man sige. Men det var sådan, det var meget altså, primitivt i forhold til også deres gulv inde i husene, det var bare jord. Og deres køkkener, det var bål, altså sådan ildsteder. Og sådan, det var meget primitivt på den måde. Men alligevel havde de alt, man havde brug for. Så der var bare ikke rigtig behov for at gøre mere. Der var ikke noget behov for at skulle have MacBook, så der var ikke noget behov for rindende vand i toilettet og sådan ting, fordi det fungerede jo fint, det de havde kørende. Meget smukt sted. Hvor vi så fik æren af at bo i 3 dage, tror jeg det var. Så det er ikke så lang tid, vi var der. Men jeg boede hos en værtsfamilie, hos den sødeste, dejligste værtsmor, der hed Birgitta. Birgitta i virkeligheden? Jamen, prøv, om det galt mit liv, kan jeg ikke stave det for dig, fordi om det er Birgitta, eller om det var Virgitta, eller okay. Vicky, eller jeg ved det faktisk ikke. Nej. Men jeg ved, det blev udtalt Birgitta. Okay, det er bare sjovt, at det er, sådan, det er så tæt på Birgitte, som kunne være en dansk husmodig. Ja, fra kommunen. Ja, helt præcis. Sikkert. Jeg har ingen idéer, men det sødeste. Og Birgitta og hendes familie og alle andre i landsbyen, de kunne 2 sprog. De kunne mihre, sådan et stammesprog fra den landsby, de boede i, og spansk. Jeg kan ikke et eneste ord mihre, og mit spanske, det er ikke, hvad det kunne have været. Det må jeg bare indrømme. Ja. Men jeg havde alligevel spansk på gymnasiet, og sådan, du ved, de der få gloser, jeg havde fra min barndom. Og så jeg bare mig selv lige pludselig sidde ved det her lille bitte spisebord ved et ildsted, og alting lugter af røg og jord overalt, og sådan primitivt sidder over for den her virkelig vidende kvinde. Hun er nok omkring 50. Og kommunikerer og har dybe samtaler på spansk, der handlede om vores forskellige landes regeringsproblemer, og hvordan kongehuset i Danmark fungerede, og hvordan vores hverdag var. Og min grammatik var elendig, og mit ordforråd var også, lad os kalde det mangelfuldt. Men vi fik alligevel de her samtaler til at fungere, og jeg forstod, hvad hun sagde, og hun forstod, hvad jeg sagde. Og i det øjeblik var jeg bare virkelig stolt af mig selv, at jeg ligesom virkelig forsøgte, og ikke bare gav op i, at jeg godt ved, at mit spansk virkelig ikke er sådan... Det er ikke lige til at tage til eksamen lige, vel? Men jeg var bare meget stolt af, at jeg forsøgte, og stolt af, at jeg fik det til at fungere, selvom det ikke lige var sådan til højre benet. Det føler jeg også, der er sådan også lidt en mærkelig balance i, man træder ind i deres hjem, men man kommer jo også som denne her hvide kvinde fra Vesten, der som en del af min dannelsesrejse skal ud og se, hvordan I bor primitivt. Altså, at det kan man godt have nogle konnotationer omkring. Ja. Og, men så, når man får muligheden for at sidde om bordet, så føler jeg også bare, at man også hjælper med at udligne den balance lidt, ved ligesom også at ture og være den der underlegen, eller den, der ligesom er den dårlige til noget, eller ikke har styr på det hele. Ikke? Ja, ja. Og sidde og vide, jeg lyder så dum lige nu. Helt sikkert. Hun forsøgte mig at lære at lave sådan traditionelle tortilla-pandekager over bål, og jeg var altså elendig. Du har aldrig set en person være ringere til en opgave. Og vi stod bare og grinede af min elendighed, og vi endte med at komme frem til, at det var, fordi det var rustikt, og det var kunst, frem for sådan reel madlavning. Det var nok lidt mere sådan en, lidt artsy pandekager, jeg fik lavet mig der. Altså, og netop som du siger, med den der hvide, privilegerede kvinde, der tog ud som en dannelsesrejse. Det var meget det fokus på turen også egentlig var. Vi var tog ud og besøgte en masse aktivister, og vi tog ud og snakkede med lokale, netop for os at lære, at det skulle lidt af vores skyld. Og sådan, ikke sådan, at det er din skyld eller din skyld, men bare sådan noget, sådan, så vi ligesom fik en eller anden idé om, at det var ikke bare en gang i datiden, at vi i Vesten fik udnyttet nogle lande, og det var lidt ærgerligt, men det er også sådan, lige nu og her, at mange af de kampe, de står over for lige nu og her, det er fordi, vi ikke er klar over, hvad for en impact vores forbrug i Vesten har. Mm. Og det var så fedt at snakke med en person, fordi ingen af dem, vi mødte, og heller ikke dejlige Birgitta, var dømmende, eller sure, eller sådan, det er også jeres skyld. Vi havde bare en åben snak, og var sådan, jamen, det er sgu Vesten, og det er de folk, der forbruger og udnytter op og på en meget åben og sådan bramfri måde. Mm. Det var altså meget smukt, fordi jeg tror, hvis det var mit land, som jeg kunne se, bare led under sådan noget, så ville jeg nok være sådan lidt bitter. Det var der ikke. Ja, altså. Ja, at man ville ikke engang skyde dem i skoene og være det, men at de så heller ikke er det. Og det var også de ikke. Gæstfri og åbne dørene for jer. Og så forstår jeg godt, at sådan, selvom det er den mindste ting, man kan gøre, så er der mange, der ikke vil tillade sig selv at sidde i den situation og lyde dum eller fremstå mangelfuld på en måde. Ikke? Ja. Og sidde der og snakke i brokken. Det var i hvert fald en meget, meget unik oplevelse, som jeg aldrig kommer til at glemme. Og jeg var i hvert fald stolt af mig selv, fordi jeg prøvede. Hvornår har du følt lykke i dit liv? Heldigvis rigtig mange gange. Men et specifikt øjeblik. Som du også sagde tidligere, nævnte, der har jeg været spejder i rigtig mange år. Og det er nok noget af det, der har betydet allermest for mit liv generelt. Og specifikt så var der en gang, jeg var 12 år gammel, det var 2014, og jeg var på en sommerlejr i Sverige, på en ø, Vesterø, hvor jeg var omringet af alle mine allerbedste venner og veninder. Og det var, man er 12, ikke? Så man er lige præcis ikke gammel nok til, at det hele begynder at blive sådan lidt, man skal ud og arbejde, og hvad betyder skat, og kan vi lige, og kæreste sover, og du ved, alle de der sådan voksne nederen problemer. Ja, man er lige eller præcis, også bare pubertetsproblemer, ja, ikke? Altså lige pludselig begynder man at tænke over, skal jeg sove i telt med en af drengene? Ja. Altså det er sådan lidt, det findes ikke rigtig nu. Vi er lige præcis før, at det bliver et problem, og det husker jeg så tydeligt, fordi de her mennesker, jeg var omkring, det var både drenge og piger, og det var mine tætteste venner, og det var ikke noget med sådan, synes du måske, han er lidt sød, eller sådan. Nej, Sofie siger også bare, nej, fordi vi var børn i Sverige, med nogle voksne, der passede på os, og alt var godt. Og der var den her klippe, vi hoppede ud fra, 7 meter høj, og så ned i vandet. Og kravlede op, og hoppede ned igen, og kravlede op, og hoppede ned igen. Og den kan jeg huske så tidligt, som var det i går. Og det er jo ved at være 9 år siden, vi var der. Men jeg kan bare huske det øjeblik som værende ren lykke. Fordi at der bare ikke var nogen problemer i livet. Det var den gang, man stadigvæk var sådan barn og uskyldig på den måde, og det hele var bare godt. Ja, og så måske også, og uden at det altid skal komme tilbage til den samfundskommentar, så føler jeg også, der er en ting, at det her med, at det jo også ofte, så vi skelner mellem sådan barndom og voksendom, det hører jeg tit folk forklare det her med. Jeg var i situationen, uden at tænke meta omkring situationen, altså uden at forholde mig til, præcis. Og er det her fedt nu, og okay, og det skal jeg fortælle videre, og hvordan kommer vi hjem, og er det lidt for koldt nu, og sådan, altså at man bare er der, og nyder det for, hvad det er. Men så også fordi, at hvis man havde gjort det bare 2 år senere, men gjort det i denne her tid. Ja. Og det ved jeg, og det er ikke fordi, jeg er heldig, det ville jeg selv gøre, hvis det var nu, jeg var ude at klippe, hoppe fra klipper med mine veninder. Ej, tag lige en video. Ja. Ikke? Ej, så rigtigt. Tag lige et billede. Og så ville jeg ende med at se videoen og tænke, men lyset er også lidt dårligt, og gud, ser jeg sådan ud fra siden, og altså, at der heller ikke, at det eneste billede, der måske findes af det her, er inde i dig. Ja, der findes ikke nogen billeder. Jeg har let, vi havde jo nogle voksne med, der havde kamera med, og sådan fra hele den, vi var der i 8-9 dage, der findes sådan der 10 billeder, og det ligger i en eller anden krypteret hjemmeside, og jeg har aldrig kunne finde ud af at åbne den. Jeg har set dem 2 gange i mit liv, og de er ok. Men det er så lige meget, fordi jeg husker alt det vigtigste fra den sommer. Og jeg kan også huske, altså ved de der klipper, når jeg tænker sådan, hvordan ville jeg have haft det, hvis jeg var der i dag? Der er nemlig det vigtige, som du siger, med de der ski-videoer. Men også bare det simple med, nu er man voksen nok til, man havde, altså for det første havde alle ens bedste venner ikke kunne være der, fordi man har levet trods alt lang tid til, at du har ikke en vennegruppe, der er hele dit liv længere. Nej, de er spredt over hele Danmark, og de er spredt over måske hele verden. Og så jeg kan også huske, at når jeg tænker tilbage, jo, der var en lille smule koldt, og der var fyldt med tissemyrer, og der var sådan, du ved, nogle ting, som jeg nok i dag havde været lidt sådan, ej, det er også lidt nederen, men dengang var det så lige meget. Og vi havde det sjovt med tissemyrerne, og det var ligegyldigt, der er koldt, fordi når man er barn, så fryser man ikke. Jeg ved ikke, der er en eller anden der er aldrig koldt. Og sådan, jeg kan bare huske det, sådan, det den mest perfekte sommer i mit liv. Og så, Det er smukt. Det er virkelig en moment in time, der også er frosset, ikke? Fordi nej, det er rigtigt. Ja, man kan sagtens have en fed, også at føle lykke, weekendtur i et eller andet sommerhus ved en eller anden sø med sine venner, men det vil aldrig være det samme. Nej, og så hvis man sidder der, og det regner, så tænker man, okay, nu har vi endelig fundet en weekend, hvor alle kan komme afsted, og nu har vi også investeret de her penge i det her sommerhus, vi får det fulde ud af det. Ja, altså man kommer tit til at lave sådan en cost-benefit-analyse, også bare følelsesmæssigt. Ja, og logistik, og hvordan kommer vi herud? Og nej, Louise kan først fra lørdag, og så hvordan kommer vi hjem igen, og hvem handler ind? Og vi skal også lige have lavet mad, og det er også bare men fordi... Men det gjorde de jo for jer. Hvor det sådan, vi lavede faktisk selv mad, det er det fedeste, men der var nogen, der sagde til os, hvornår vi skulle gøre det. Præcis, det blev faciliteret. Ja, der var styr på det. Ja. Og det var også en lille ting, apropos det, du sagde med telefoner. Og sådan en ting er billeder og videoer. Men i 2014 i Sverige, der var der ikke noget net. Nej. Og vi var også så langt ude, så der var heller ikke noget 5G eller 4G. Og det fungerede ikke, fordi selv hvis der havde været det, så havde det været uden for Danmark. Og det havde kostet rigtig mange penge. Jeg kan huske, jeg havde sangen Karma på hjernen fra Burhan G. Kommer tilbage ligesom lige Karma. Præcis, ja. Og min bedste veninde, dengang, og hun er stadig min bedste veninde i dag, hun var ved at rive hovedet af mig. Fordi når man ikke har mulighed for at høre andet musik i 8 dage, så er det den samme sang, jeg fik nynnet lige omkring 8 millioner gange. Og jeg kunne ikke skrive hjem til mine forældre, og man kunne ikke, altså der var ikke nogen kontakt med omverdenen. Nej. Det var bare, man var bare lige nu og her i det øjeblik. Og selvom jeg aldrig tror, at min veninde kan høre sangen Karma igen, så var det stadigvæk sådan, den der afsidshed, der også bare gjorde, at man kunne være i nuet på en måde, jeg ikke har oplevet siden, fordi, og det lyder så latterligt, men fordi nu der gratis data i hele EU, og nu køber man bare et SIM-kort, eller det er vigtigt, at man har kontakt til omverdenen, fordi det er en selv, der skal stå for, hvordan filen jeg finder hen til bussen. Altså sådan, ja. Så det skal jeg kunne. Ja. Det skulle jeg ikke dengang. Det var lige meget. Der var styr på det. Karma med Burhan G, det er altså ja. En banger. Det er en banger, ja. Men det synes min veninde ikke længere. Og jeg forstår ikke, hvorfor. Jeg synes også selv, jeg leverede den rigtig godt. Ja, ja, ja. Der kan og man være uenig. Rap-stykket. Fuldstændig, ja. Og det hele. Og jeg havde det hele. Jeg havde alt teksten. Vi kunne det. Ja. Hvornår er en scene i dit liv, du har følt sorg? Det er virkelig fra den ene ekstrem til den anden. Ja, men det er også tit sådan, det er, ikke? Altså på en eller anden måde. Ja. Hvornår har jeg følt sorg? Alle mennesker har oplevet at føle sorg, når de har mistet en person, de har holdt nær. Og når de har forladt et sted, de selv har holdt meget af, og sådan ting og sager. Det vil jeg ikke lægge så meget vægt på, for det synes jeg ikke er... Altså, det har alle, men noget, som nogen nok kan relatere til, det er, da jeg gik i 1. G, der var jeg igennem psykiatrien. Jeg var 17. Jeg ved ikke, om det var 17, der startede, eller 17, der sluttede. Det er også lige meget pointen, at jeg havnede i børne- og ungepsykiatrien, som i første omgang er et fuldstændig sindssygt sted at være. Og prøv at sætte lidt flere ord på for os, der ikke har været igennem trummerummet af psykiatrien. Jamen, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, uden enten at altså, skælde ud på systemet, eller komme til at træde nogen over tæerne eller noget, men når man havner i psykiatrien, så er det jo selvfølgelig, fordi man skal udredes. Og det er jo højst sandsynligt også, fordi der er noget galt i den ene eller den anden grad. Jeg er ikke en grad af... Altså, sådan, jeg fejler ikke noget. Jeg har ikke nogen diagnoser. Jeg har heldigvis. Det er jeg rigtig taknemmelig for. Men jeg skal udredes alligevel, bare for at se, om der var noget. Og jeg kunne mærke, da jeg kom ind, at det var et sted, hvor der virkelig, virkelig er nogle tunge skæbner. Der sad en... pige ved siden af mig i venteværelset, som helt tydeligt var anorektisk, og man, altså, helt, helt tynd, og man ved bare, at hun har det hårdt. Og der var en dreng i venteværelset på sådan 7 år, der bare gik rundt i små cirkler. I alle de 20 minutter, jeg var der. Og hvordan er det at være i det rum? Fordi jeg tror, hvis jeg bare helt udefrakommende uvidende skulle placere mig selv i det venteværelse, ja. Så tror jeg, at det første, der ville slå mig, at jeg nok ville have det rigtig svært ved det. Ja. Altså fordi der er lidt det der med, nogle gange er det meget rart at se nogen, der også har det dårligt, ja. Fordi så man ikke er alene. Men på en måde føler jeg også, at man kan føle sig mere alene. Ja, meget. Fordi man også tænker, I har det værre end mig. Ja. Eller også lige pludselig, gud, tilhører jeg det her crowd? Jeg er en af dem, der også sidder i det her venteværelse. Jeg tror, hvis man havner i en støttegruppe eller hos psykolog eller sådan noget, så kan man føle sig hørt og føle sig som en del af noget. Det er ikke sådan, psykiatrien er. Psykiatrien er og bliver et ensomt sted, hvor du er alene. Og det er jo forfærdeligt at sige, og sådan er det desværre også i børn og unge psykiatrien. Men ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Det er ikke særlig rart sted, men der er ikke nogen, der drømmer om at være i psykiatrien. Du er der jo heller ikke for lang tid. Du er der for at blive udredt, så kommer du forhåbentlig videre og skal ikke være der så lang tid. Og jeg var der, fordi jeg i en periode havde det rigtig svært. Og det var ikke sådan, altså det var bare mig, der, jeg var rigtig ked af det. Jeg havde det svært ved at få min hverdag til at hænge sammen. Og jeg havde det bare skidt. Men slet ikke på sådan en, på den måde, som jeg følte de andre, der havde det. Jeg fejlede slet ikke noget på den måde. Jeg var der for at altså, blive udredt, fordi det sagde min læge skulle, fordi min systemet i Danmark er lavet sådan, så jeg kunne ikke bare få psykologhjælp, hvis ikke jeg fejlede noget. Og så blev jeg sendt den vej, jeg ved ikke lige. Jeg tror også, det var noget med at blive udredt for nogle... genetiske sygdomme og sådan ting, især fordi længere op i mit stamtræ har der vist været nogle folk, der har haft nogle lidt spændende ting, især at kæmpe med, hvilket er forfærdeligt for dem, men så derfor så skulle jeg udredes. Ja. Og sådan, en ting er at være i psykiatrien der, det var i forvejen forfærdeligt. Jeg var igennem et forløb, der varede, jeg tror det var 9 måneder. Og efter 9 måneder, så min psykiater, som jeg ikke vil nævne navn på, men for jeg tror, hun arbejder der endnu, hun fortalte mig til mit, altså kiggede mig i øjnene og sagde til mig, at jeg ikke havde det svært, og at jeg fandt på det hele for at få opmærksomhed. Og det her, det var noget, jeg ikke havde fortalt. Altså, jeg fortalte ikke til mine venner, jeg var i psykiatrien. Jeg sagde ikke til mine venner, jeg havde det svært, så jeg ved ikke, hvilken opmærksomhed det var, hun mente, jeg ville have ud af det. Men det er et øjeblik i mit liv, jeg virkelig, virkelig, virkelig har følt svigt. Min mor sad sammen med mig, og jeg kiggede bare på min mor og sagde, vi tager hjem nu. Og min mor var sådan, ja, vi tager hjem. Og jeg var så sur på den psykiater, fordi hvordan kan man kigge på en ikke engang 18-årig person endnu, og bare være sådan, ja, det kan godt være, at du har haft det vildt svært i 1,5 år nu, men det tror jeg bare ikke rigtigt på. Så sådan, det er nok, hvis jeg skulle pinde på et øjeblik i mit liv, hvor jeg virkelig bare har følt mig sådan svigtet og alene og sådan magtesløs, så skulle det nok være der. Ja, og så også fordi det måske er større. Jeg tænker også, ja, du er rigtig ked af det på din egne vegne, og måske det føler også, når man bliver ældre, så kan man faktisk blive rigtig ked af det på sit tidligere jegs ja, vegne. Rigtig meget. Man tænker, åh, lille skat, du var så lille, du havde bare brug for det her. Ja. Men også fordi, at du forestiller dig, at man vel også bliver ked af det på alle de andres vegne. Helt vildt. Helt vildt. Og sådan, du bliver jo heller ikke kun sur på hende og føler svigt af en person. Du føler svigt af et helt system. Ja. Også fordi jeg følte jo også, da jeg sad der, kunne jeg jo godt føle, at jeg var malplaceret. Fordi at alle de mennesker, der var der, unge mennesker, børn, det var folk, der virkelig, virkelig havde det svært. Og folk, der fortjente mere end så dårlige psykiater. Og det var folk, som jeg bare tænkte, wow, okay, hvad bilder jeg mig egentlig ind at sidde hernede og have det dårligt? Mm. Prøv at se de her mennesker, de har det ægte dårligt. De måske vokser op i misbrugshjem. Eller med, altså, bare, de har nogle virkelig voldsomme psykiske lidelser, som de bare fortjener det. Altså, de fortjener så meget mere end det. Og hvem er jeg for at sidde her og tage tid fra systemet til mit lille problem, bare fordi jeg synes, at jeg har lidt ondt af mig selv? Så når hun siger det, taler hun jo også ind i noget, som man, det har jeg hørt mange snakke om, det kan jeg da godt genkende selv, at man nogle gange kommer til at gaslight sig selv lidt. Fuldstændig. Altså at sige, men har du det overhovedet dårligt, eller er det bare noget, du finder på? Mm-hmm. Så hun bekræfter dig også på en eller anden måde i din største frygt, du har om dig selv. Ja, ja, jeg brugte 1,5 år bagefter på ikke at ville i nærheden af hverken psykiatri, psykologer, lægehjælp, noget som helst. Selvom jeg stadigvæk var super ked af det, og stadigvæk havde det sådan halvskidt. Men fordi at jeg troede bare, det var noget, jeg havde fundet på. Jeg troede, det hele var noget, jeg havde fundet på. Indtil jeg så fik en rigtig god psykolog, der sagde, nej, den er god nok. Men kan vi også bare lige snakke om sådan generelt, hvor misforstået, hvor udbredt en misforståelse det er. Og jeg er så træt af, at sådan, hvis man har vokset op som en sårbar ung, eller så der var sådan en periode, hvor nogen man kendte, eller man selv gjorde det, begyndte at selvskade lidt. Og altså de replikker, den diskurs, der altid var omkring det, det der med, det er et råb om hjælp, hun vil bare gerne, hun gør det for opmærksomhed. Mm. Hvor det også er sådan, okay, men hun gør det jo stadig. Ja. Eller sådan, hvorfor er det ikke legitimt nok, hvis du har så stort et behov for, og igen, hvilken slags opmærksomhed er det, man får? Det er jo, ja, det er jo ikke sådan en vild positiv opmærksomhed. Det er ikke sådan fedt der at være den, for at tale om på den måde. Nej, overhovedet men, ikke. Men selv hvis vi bare anerkender, at okay, selv hvis det var for en, i går sådan en opmærksomhed, ja, så er det da også et symptom på, at der er noget, der ikke er godt. Hvis man tager i psykiatrien, fordi man gerne vil have opmærksomhed og have en diagnose, ja, så er der noget galt med en. Selvfølgelig. Det var ikke der, jeg var, men hvis du har så stort behov for opmærksomhed, ja, så fejler du også noget. Ja. Så skal du også have hjælp. Ja. Så det er bare så forskruet en verden, men det er, altså, det er jo også bare et symptom på en fuldstændig altså underfunded psykiatri i Danmark. Ja. Altså, det er bare et system, der ikke virker, desværre. Men det fik du oplevet på sådan egen krop. Ja. Og det gør måske stadig ondt nogle gange at tænke på, eller? Ja, ja, helt sikkert, fordi jeg endte med senere hen, altså i dag der har jeg det rigtig godt, fordi jeg har arbejdet rigtig meget med mig selv og sådan nogle ting, fordi jeg fejler jo ikke noget, jeg havde det bare svært. Men jeg endte med at gå ned med stress 2 gange, før jeg fyldte 20, og jeg endte med at få en depression, og jeg endte med at have det rigtig nederen i rigtig lang tid, fordi der ikke var nogen, der ville hjælpe mig eller lytte til mig. Heldigvis så har jeg den bedste familie, og især en mor, der har hjulpet mig virkelig, virkelig meget. Men det er jo kun på grund af dem, at jeg har fået det bedre den dag i dag, og så fordi jeg igen har virkelig lagt meget arbejde i det selv. Men ja. Ja, men bare fordi, at man nåede frem til det, kunne man måske godt have ønsket sig, at man ikke havde behøvet at kæmpe så hårdt før det skete, ikke? Altså, at nogen havde taget den kamp for dig også. Ja, jeg var ikke engang fyldt 18. Altså, sådan en ting er nu, når man er et voksent menneske, og ikke, der er ikke så mange år imellem. Nej, men det er stadig vildt at sige som 21 år, ikke? Det er det. Ja. Der er ikke mange år imellem, men der sker rigtig meget, fra man er 17 til man er 21. Fordi nu kan jeg godt selv tage nogle lidt mere voksne beslutninger og gøre ting for mig selv, men når man er 17 år gammel, selvom man føler sig voksen og klar til verden, så er man det ikke nødvendigvis. Og man har brug for nogen, der kan holde en i hånden lidt og bare hjælpe en lidt hen ad vejen. Det har jeg stadigvæk. Altså, sådan, det er slet ikke det, og det tror jeg også, jeg kommer til at have, når jeg er 30 og 40 og 50. Ja. Så ja, men når man er under 18, så skal man bare have nogen, der lytter. Altså sådan. Ja. Og tager en alvorligt. Ja, lige præcis. Lige præcis. Hvis du skulle ligge på dit dødsleje i dag og gøre status, som vi gør her, Maj, hvad er der så et øjeblik, der sådan ville hjemsøge dig, et øjeblik, du ville fortryde eller gøre anderledes? Ja. Generelt så prøver jeg at leve lidt efter, at man ikke skal fortryde ting. Fordi at alt, du har været igennem, det gør dig til den dag. Altså den person, som du er den dag i dag. Der er en ting, og det er det mest fjollede. Men der er en ting, som jeg fortryder, og som jeg har fortrudt de sidste 13 år af mit liv. Og jeg vil ønske, at jeg kunne gøre det om. Da jeg var 8 år gammel og gik i 2. klasse, der var jeg hjemme hos min barndoms bedste veninde til en sleepover, som vi var rigtig ofte. Jeg boede nærmest hjemme hos hende. Og lige pludselig kommer hendes mor hen til os med meget sådan alvorligt ansigtsudtryk. Og fortæller os, at en dreng i vores klasse, de har mistet sin far samme aften. Og vi var 8 år gamle. Vi forstod ikke rigtig koncepter. Vi vidste jo godt, at død var alvorligt og sådan ting. Men jeg kan bare huske, at det første gang, jeg nogensinde oplevede død. Sådan rigtigt. Og vi sad sådan lidt og begyndte at fnise og sådan ting og sager, fordi at, du ved, det er så surrealistisk, så man reagerer på nogle underlige måder. Yeah. Men vi kom egentlig lidt hurtigt videre, fordi vi var 8 år gamle. Altså, vi var børn, ikke? Så det påvirkede os ikke så meget mere end det. Og i den her periode, der var mine forældre, de arbejdede på Grønland, så mine bedsteforældre boede hjemme i mit hus og passede på min lillebror og jeg. Og lige pludselig ringede det på hos min veninde der, og vi åbnede døren. Hendes mor åbnede døren, og det var min morfar, der stod derude. Fordi han havde hørt det. Han havde fået telefonopkaldet. Og han ville gerne have mig med hjem. Han ville gerne snakke med mig. Han ville gerne trøste mig. Han ville gerne fortælle mig, at det hele er okay. Men lille 8-årige, jeg tænkte ikke mere over det. Jeg tog det ikke så tungt. Så jeg takkede bare nej tak. Jeg havde det fint hos min veninde. Så det ville jeg egentlig ikke. Og man husker jo også ting meget forkert, når man er et barn. Så jeg er godt klar over, at det næste, det ikke er sket i virkeligheden. Okay. Men jeg husker det som om, at vi smækkede døren i hovedet på ham, og han måtte køre hjem. Ja. Det var ikke det, der skete. Det, der skete i virkeligheden, det var, at vi sagde, nej, jeg har det faktisk okay, og det er det, jeg fik snakket pænt, og jeg fik kørt hjem. Ja. Og dengang tænkte jeg ikke mere over det, men siden da har jeg fortrudt det, fordi det er bare altså blik på min mor, for der bare ville gøre alt for mig. Kørt gennem en by, for han gerne ville trøste mig, og gerne ville... Du bliver også påvirket. Jeg bliver meget påvirket, faktisk. Og det er så fjollet, fordi min morfar lever endnu i bedste velgørende, så jeg har snakket med ham de sidste 13 år, og der er jo ikke, altså, han kan ikke huske det her tid. Altså, han kan ikke, tror jeg har aldrig snakket med ham om det her, faktisk. Det er også lidt fjollet. Det burde du gøre. Det burde jeg gøre, ja. Ikke, altså, jeg er ikke i tvivl om, hvad han ville sige, som er enten, det kan jeg slet ikke huske, jamen, eller det. Det skal du ikke tænke på. Han var jo nok bare glad for. Præcis, han var jo bare glad for, at jeg havde det fint, men sådan, det er noget, jeg har fortrudt lige siden, fordi det var bare sådan, så stort et tegn på hans sådan, kærlighed til mig, og jeg takkede nej. Ja, hey, undskyld, jeg bliver helt rørt nu. Det skal du ikke sige undskyld over, det kan jeg godt forstå. Jeg kan stadig nogle gange få ondt i maven og sådan græde, og har lyst til at ringe til mor og sige undskyld, fordi jeg husker noget, jeg har sagt til hende, man var 4 år gammel, eller 6, det er jo så ligegyldigt. Og sådan, de kan slet ikke huske det, men... Nej, fordi man er et barn, og det er jo, altså, det er jo ligegyldigt, men ens barnehjerne forskruer også nogle ting. Helt. Så sådan, jeg kan godt selv se, når jeg tænker tilbage, at det minde, jeg har, der er det sådan, halvdelen af det er ikke sket i virkeligheden. Nej. Og det kan jeg godt selv rationalisere mig selv frem til. Men det er den følelse, lige præcis. Det har efterladt dig med. Og så tænker jeg måske også det her med, at du også bliver sådan fortryder lidt, at du ikke tillader ham at, at træde ind i den rolle, han godt kunne tænke sig at påtage dig. Og nu, hvis det var mig, der skulle spejle på samme måde, som jeg kan lide, du har gjort, så tror jeg også, jeg lige pludselig ville tænke sådan... men de er jo også, altså, måske havde han brug for at føle, at han kunne være det for mig, som min far ikke var, fordi han var på Grønland. Han fik en unik mulighed for at være den, der sagde noget til mig først det, og var det. I det øjeblik, og det fik han ikke lov til, for det tillod jeg ikke. Ja. Hvad bilder jeg mig ind? Heller det min leje? Altså. Amen, og det er det, og igen, altså det er jo så ligegyldigt, og han kan jo ikke huske det. Det betød ikke, altså det øjeblik har betydet intet i den lange bane for sådan mine bedsteforældre og min mor faktisk specifikt. Men sådan, det er sådan den eneste ting i mit liv, jeg virkelig vil sige sådan, wow, det har jeg ligget tænkt på sådan mange aftener, før jeg skulle sove. Og det er så fjollet, fordi han lever, og jeg kan bare ringe til ham. Yeah. Altså sådan, jeg kan bare ringe til ham, og han, altså sådan, han elsker mig stadig, og jeg elsker stadig ham helt vildt højt. Yeah. Jeg har bare ikke sådan, jeg har bare aldrig gjort det. Og selv hvis jeg får det gjort, det tror jeg måske, jeg vil få snakket med om det, så kommer jeg stadigvæk til at sådan, få flashbacks til det der ene øjeblik. Yeah. Og for det er slet ikke det, det handler om. Det er nemlig ikke det, og han kan ikke rigtig sige noget til dig, som du jo ikke allerede selv har rationaliseret dig nej, frem præcis. Til. Men det er det der irrationelle lag i det. Ja, det er så fjollet. Og det er sådan det er meget spændende. Meget random øjeblik fra sådan, da jeg var 8 år gammel. Ja. Det er så underligt. Ja. Men, men jeg elsker dig faktisk lidt for at sige det, fordi jeg har de samme småting. Ej, det er glad for at høre. Og man kan ikke slippe det, og jeg har tidligere faktisk talt med min mor om det, fordi jeg seriøst kan blive grædeked af det over. Ja, ja. Og hun også har sagt, det kan jeg slet ikke huske. Nej, det er det. At det er sket. Det er så fjollet. Og sådan, når man tænker igennem, når jeg tænker igennem mit liv, sådan, jeg har gjort ting, hvor jeg virkelig nogle gange har opført mig nederen. Og jeg har nogle gange sagt nogle ting, der virkelig har været dumme. Og jeg har gjort folk rigtig ked af det. Sådan ægte ked af det. Og jo, jeg er selvfølgelig ked af det. Og jeg undskylder mange gange, har undskyldt mange gange for de ting. Jeg fortryder det ikke. Jo, jeg fortryder selvfølgelig, at jeg gjorde det. Men, men nu, når jeg sidder i dag, så fortryder jeg ikke, at det er sket. Fordi det har gjort mig til et bedre menneske på den lange bane. Og det har gjort, at jeg har lært noget. Ja. Det her ene øjeblik har ikke gjort andet, at jeg fortryder det. Men jeg tror nogle gange, så det er nemmere at fortryde ting, man ikke har gjort med vilje. Ja. Fordi ja, du var nederen, men det var også et valg, du tog. Og det var et valg, der føltes godt i øjeblikket. Man havde brug for at give den stikpille. Eller og så er det bare lidt nemmere at stå indenfor. Ja. Og sådan komme til terms med det, hvor her der er det vildt svært, fordi du føler, at du har gjort nogen ked af det, uden at det var bevidst. Ja, og det er så fjollet. Men ved du, hvad min mor sagde, da jeg fortalte det til hende? Nej, hvad? Det har hun også med sin mor. Ej, hvor er det sjovt sådan noget. Hun har de samme slags øjeblikke med sin mor nu. Hendes mor lever ikke i dag, men sådan at det sidder bare stadig, og det vil det altid gøre, og det er bare noget, vi passer on generation til generation, men på en måde også lidt dejligt at huske, at sådan ens mor har også bare været en datter, der også nogle gange ikke har kunnet sove, fordi de tænkte, ej, nu kommer jeg sgu til at snære af hende igen. Det er så rart at vide, at det lyder sindssygt, men det er jo rart at vide, at andre har det på samme måde, så det ikke er en selv, der er helt skør, men det er bare så fjollet, hvad ens hoved lige vælger. Det er det her øjeblik, jeg skal huske at lægge søvnløs over de næste 13 år af mit liv. Det er så overflødigt på en eller anden måde, ikke? Altså, bevares. Jeg tror på en eller anden måde også, uden sådan, måske at det var et desperat forsøg på at finde sådan mening i galskaben, men det føler jeg da sådan også noget af det, jeg kan hvile i, ved gør mig til et godt menneske. Ja. At jeg er så opmærksom på, og måske for opmærksom nogle gange, men at være så opmærksom på, hvordan man kan have fået andre til at føle, selvom man godt ved, at man ikke blamer sig selv, fordi det skete, som det skete. Men, sådan, men det er da også det, der gør, at jeg undgår at gå ud og være et røvhul på en eller anden måde. Jamen, jeg tænker da også, som du selv siger, altså sådan, det er det, der gør, at man er, ligesom er et godt menneske. Og jeg tror da, hvis der er nogle mennesker derude, der slet ikke har det på den måde, sådan, ikke har et eneste øjeblik, hvor de tænker, sådan, det var ikke det smarteste, jeg har gjort der. Det ved jeg, det er jo nogle fuldstændig, altså det er jo vild måde at være på så. Det er scary. Det er scary, ikke? Yeah. Hvis der er ingenting, hvor det bare sådan der, ved du hvad, jeg er bare nice. Ja. Yeah. 100%. Yeah. Sådan der, sådan, okay. Ja. Fald ned. Altså sådan. Man behøver ikke ligge søvnløs derhjemme og noget med sin mor for 13 år siden. Men, det. Men du burde bare i ny og næ, tror jeg, meget sundt at ligge søvnløs over et eller andet. Det tror jeg også. Det er underligt, men ja. Ja. Ja. Nu har vi hørt, at fortrydelsen findes, om end lille, så findes den just et sted i dit liv og i din krop. Men hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Ja. Det var et sikkert ja. Ja. Det er dejligt. Så lad os holde den der. Og så skal jeg lige prøve at skrive. Ja. No biggie. Skriv dit fucking eftermæle. Hvor svært kan det være? Ja, altså. men det er jo så det, du skal fortælle mig, for lige om lidt, så hører du den, og så, så skal vi tale om det er noget, du kan genkende, om det er overhovedet noget, du kan stå ved. Spændende, jeg glæder mig. Er det ikke? Spændende. Fedt. Jeg vil egentlig spørge dig, Maj, om du ikke havde lyst til at læse den op. Åh gud, jo, det kan jeg da godt. Så. Fedt. Yes. Mm. Jeg, mig, er i dag afgået ved døden. Jeg så altid det store i de små øjeblikke. Nogle af mine yndlingsmiddage var ikke en gourmetret tilberedt i et køkken, men en fejlet tortilla lavet over et ildsted i Mexico. Jeg kunne føle mig hjemme i huset lavet af lær, så længe de også var lavet af kærlighed. Og sådan et hjem voksede jeg også op i. I et barndomshjem idyl, i en villa i Roskilde med mine forældre, min lillebror og vores hund. Da jeg var barn, drømte jeg om at være ligesom Barbie. Ikke fordi hun var pæn eller havde meget flot tøj, men fordi hun arbejdede med alt. Hun arbejdede som læge den ene dag og som præsident den anden. Som jeg blev lidt ældre, fyldte ideen om et enkelt drømmejob inden for biologi mere og mere. Men jeg bar stadig en stolthed i at prøve at arbejde med alt. I hvert fald til at få ting til at fungere lige meget ved. Som at lykkedes med at føre en dyb samtale med et snævert ordforråd på spansk. Som at prøve at have nok i, hvad der var til rådighed. Og de seneste par år havde jeg i den grad lært at have nok i, hvad der var til rådighed. Og dengang alle mine venner var på enten højskole eller i udlandet på samme år, lærte jeg at også have nok i mit eget selskab. Jeg øvede mig i at gå på café og i biografen alene. Øvede mig i ikke at føle, der manglede nogen, når jeg bare var mig. Jeg begyndte at føle, at oplevelser havde lige så meget værdi, når jeg delte dem med mig selv, som når jeg delte dem med andre. Den åbenbaring påvirkede ikke bare måden, jeg rejste på, men også måden, jeg var i relation med andre i verden på. Jeg blev bedre til at sætte grænser, bedre til at lade en følelse af lyst frem for nød diktere min valg. Jeg følte mig ikke ensom, når jeg var alene, men jeg følte mig ensom i mine år i psykiatrien. Alligevel var jeg utøvende tilfreds med de år, jeg fik. Også selvom jeg ikke nåede at tjekke alle mine punkter af på den bucketliste, som jeg lavede i mit lille soveværelse dengang i foråret 2022. Jeg fortrød ikke, at nogen plan var gået i vasken, for jeg havde ikke planer, kun idéer. Jeg forholdt mig altid åben for forandring og tog imod nye indtryk, input og drømme, som var det gaver. Og det var gaver, jeg altid takkede for. Jeg havde nemmere ved at fremkalde øjeblikke af lykke end af sorg. Jeg fik tårer i øjnene, ikke når jeg talte om de svigt, jeg havde oplevet, men når jeg talte om al den kærlighed, jeg havde oplevet. Jeg havde været hele hjertet i live, og jeg havde elsket det. Tak. Jeg siger tak. Hvad rammer dig? Altså, hvad føler du? Jeg stiller den faktisk. Ja, altså, du lige nej, selvfølgelig. Og det ved jeg ikke. Jeg synes, det er underligt at se på. Det skal det vist være. Det håber jeg, det er for alle, der er med i et program. Ja, det er næsten mærkeligt, ja. Hvis man ikke ja, det vil være. Har det mærkeligt med det. Ja. Jeg synes, det er meget sjovt at se, fordi det jo er skrevet af en anden person. Og det er en nekrolog jo ligesom af åbenlyse årsager altid. Ja. Men altid, når man prøver på at fortælle om sit liv, eller når man ser sit liv, så det er jo altid en selv, der fortæller, og jeg synes, at jeg føler, at så synes det er vildt spændende at have det skrevet af en anden person. Og jeg føler, at det rammer rigtig godt. Du kan godt genkende det. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Det kan jeg godt. Føler du, at det der er sådan historien eller fortællingen om dit liv, der skal stå der? Nej. Nej. Men jeg synes, det er godt nok. Altså sådan, jeg tror ikke, nogen anden person nogensinde vil kunne skrive historien om mit liv, og jeg tror ikke, nogen anden person nogensinde vil kunne lave en nekrolog, der vil være passende, men det tror jeg heller ikke, jeg selv kan. Altså jeg tror ikke, man kan nogensinde, om nogen mennesker, kan skrive ned på et af fire ark, hvad deres liv var. Og jeg synes, det er rigtig godt, og jeg synes, det er spændende at læse, og jeg synes, det er godt skrevet, men jeg tror også bare, det er så fjernt at læse sin egen nekrolog, så nej, jeg er ikke tilfreds. Men det handler ikke om dine evne til at skrive nekrolog, det handler om, at det er så underligt at have med at gøre. Ja. Ja. Det synes jeg er sjovt, ikke? At sådan, at det var 100% ja omkring, om du har været tilfreds med dit liv. Ja. Men tilfreds med ens eftermæle, der siger du faktisk nej. Jeg ved ikke om, ja. Ja. Lige nu gør jeg. Ja. Det kan jeg jo ikke sige dig imod. Jeg tror bare, at sådan, det vil bare aldrig blive fyldestgørende nok. Mm. Det skal man heller ikke prøve på, fordi at, så skal man skrive hvert eneste øjeblik ned, og det ville da være kedelig læsning, både for folk, der læser dem, der skrev det, og det ville da være fuldstændig ligegyldigt. Men alle øjeblikke er bare vigtige. Så sådan, ja, jeg håber, som det sagde jeg også tidligere, men jeg håber, mit eftermæle er forskelligt. Alt efter, hvem man spørger. Mm. Så når man skriver en generaliserende tekst, vil det aldrig være sådan godt nok. Mm. hvis man kan sige det sådan. Men jeg synes alligevel, der er et tema både i denne her tekst om dig, det prøver jeg at få frem i hvert fald, fordi det også er mit indtryk af dig, men også i denne her snak lige nu omkring, at sådan at, ja, du kan sgu godt arbejde med det hele. Ikke? Mm. Altså sådan i overført betydning, at sådan, det her, det kan godt fungere for dig. Ja, ja. At det er nok, og at der ikke altid måske skal så meget til, før du godt kan finde dig tilfreds, eller tænke, det er godt nok med tingene. Ja, det tror jeg måske, du er ret i. Altså, jeg synes jo, det er ganske udmærket. Jeg synes, det er rigtig fint skrevet. Jeg synes, det er en meget godt opsummering. Men ja, jeg tror, det er meget rigtigt, det du siger. Sådan, jeg kan sagtens se mig selv i det. Men ja, der er mange forskellige måder at være tilfreds på. For man kan sagtens være tilfreds med sådan, ja, ja, det er godt nok. Men jeg håber, der aldrig, at folk bliver sådan helt 100% tilfredse med alting. Fordi så stræber man ikke efter mere. Så jeg håber, der kommer til at stå meget mere. Og også meget mindre. Jeg ved ikke, det er meget svært at sige. Ja, ja, helt klart. Men heldigvis er det jo heller ikke skrevet i sten. Pointen er jo at tage den her snak, før den er sådan forevidet og skrevet og mejslet i granit. Så, så mig, jeg vil bare sige tusind tak for at tage soverne, glæden måske på forskud i dag og være med i programmet. Tak for at have mig på besøg. Og er du selv ung eller kender nogen, der er det og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.